Zadu vám zatápa. Zatápa u ruci tíro pada mi stěl. Pravý cuvik a kazíra chluči tala mi. Le bruit éternel des espaces infinis. Voyons! Où tel un bouchon flotte l'image de l'homme, ce rival de Dieu. Yeah.